drugiej stronie oceanu. No nie wiem, czy będą mieli tam wiele możliwości. Lecą osobnymi samolotami i tak samo wracają, ale może. Ale miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był senator Marek Borowski. Dziękuję. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 11 dzień marca, na zegarach 9. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczyna się w Pałacu Prezydenckim. Za chwilę relacja naszej reporterki. Polityczna porażka Putina, tak akcesję Szwecji do NATO ocenia były prezydent Aleksander Kwaśniewski. 7 wspaniałych Oscarów dla Oppenheimera. Film Christophera Nolana zdecydowanym zwycięzcą tegorocznej gali. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczyna się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda zaprosił na naradę premiera Donalda Tuska, szefów resortów siłowych, MSZ-u i dowódców oraz przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. Głównym tematem jest wizyta obu przywódców w Białym Domu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Agnieszko, jak będzie przebiegało to spotkanie? Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego otworzy prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu otwartym dla mediów. Ma położyć nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Już tydzień temu, zapowiadając zwołanie narady, prezydent mówił, że przed wylotem do USA zależy mu na konsultacjach w tym obszarze z całą sceną polityczną. Chcę, żebyśmy przed tą wizytą w Stanach Zjednoczonych, przed wizytą w Białym Domu pokazali jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa. To dobry pomysł. Tak o zwołaniu rady mówił pytany przeze mnie przed posiedzeniem wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo dobry pomysł. Rada Bezpieczeństwa powinna wybierać się w najważniejszych sprawach. My będziemy uczestniczyć. Narada ma potrwać kilka godzin. W okolicach południa spodziewane są wystąpienia prezydenta i premiera przed wylotem za ocean na wojskowym lotnisku. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. A w Brukseli dziś oficjalne powitanie Szwecji w NATO. To polityczna porażka Putina, powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski i dodał, że jest to wydarzenie historyczne. W jego ocenie członkostwo Szwecji stanowi wielkie wzmocnienie Paktu Północnoatlantyckiego. Putin robił wszystko, żeby Rosja była otoczona przez kraje, które nie są w NATO, a jego agresja na Ukrainę spowodowała, że ma w NATO i Finlandię i Szwecję, czyli kraje z tego otoczenia właśnie. Politycznie też jest ważne, że Szwecja zrezygnowała z zasady neutralności, która tam obowiązywała ponad 200 lat. Oni byli zresztą do tego wydawało się bardzo przywiązani. Natomiast praktycznie Szwecja to jest zamożny kraj, dobrze zorganizowany, bardzo dobry na wysokim poziomie przemysł zbrojeniowy, bardzo dobra armia, dobra obrona cywilna. W czwartek Szwecja stała się oficjalnie 32. krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Premier Donald Tusk potraktował rolników uczciwie, przedstawiając im propozycje zmian w Zielonym Ładzie, które faktycznie mogą być zrealizowane, powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Michał Kołodziejczak dodał, że szef rządu nie składał obietnic, które nie mają szans na spełnienie. Pierwszy raz rolnicy traktowani są w sposób poważny, kiedy wychodzi premier i mówi: mógłbym wam powiedzieć, że to będzie na pewno, ale mam pewność 95-99%, że będzie tak. Ponad 90% pewność, że chociażby odejście od ugorowania do roku 2025 roku będzie na stałe. Jest bardzo duża pewność, że w tym roku już tego ugorowania nie będzie, ale premier powiedział to uczciwie rolnikom. Będę mógł wam to potwierdzić 15 marca, jak komisja wyda jasny komunikat. Michał Kołodziejczak poinformował też o odwołaniu dzisiejszego spotkania przedstawicieli resortu z rolnikami. Powodem są rozmowy z ekspertami, którzy mają opracować konkretne rozwiązania dla protestujących producentów żywności. Dziwi mnie to, że to spotkanie zostało odwołane, powiedział przewodniczący OPZZ rolników i organizacji rolniczych. Sławomir Izdebski podkreślił, że rolnicy czekają na konkretne działania. Wiem, że na środę premier polecił przygotowanie chociażby wywozu zboża do portu. Pan minister Kołodziejczak spotkanie zwołuje akurat na środę, więc nie rozmawiałem z nim akurat, dlaczego tak się dzieje. Dzisiaj przygotowujemy swoje propozycje jako rolniczy OPZZ. Przygotowujemy spotkanie również szersze z innymi grupami, gałęziami związanymi z rolnictwem. Bez porozumienia zakończyło się sobotnie spotkanie szefa rządu z protestującymi rolnikami. Kolejną demonstrację zapowiedziano na środę, 20 marca. Film Oppenheimer został zwycięzcą tegorocznej gali Oscarów. Dramat biograficzny Christophera Nolana został uznany za najlepszy film i zdobył 7 statuetek. Dwa Oscary otrzymała polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów. Oppenheimer wygrał najważniejsze kategorie za najlepszy film, ponadto za reżyserię, aktora, aktora drugoplanowego i muzykę. Reżyser Christopher Nolan zdobył swoją pierwszą statuetkę w historii. Nigdy nie będzie dość podziękowań dla całej mojej rodziny i ekipy, która ze mną pracowała i była wspólnie przy tym filmie. Dziękuję, że jesteście ze mną, wierzycie we mnie oraz w moją karierę, mówił ze sceny Christopher Nolan. Niespodzianką jest Oscar dla najlepszej aktorki w przypadku Emmy Stone za rolę w Biednych Istotach. Polsko-brytyjska koprodukcja Strefa Interesów, jak należało się spodziewać, została najlepszym filmem międzynarodowym, ale także w pokonanym polu zostawiła m.in. Oppenheimera w kategorii najlepszy dźwięk, a tutaj Strefa Interesów do faworytów nie należała. Polską producentką tego filmu jest Ewa Puszczyńska, która już z dumą w mediach społecznościowych wprost z Hollywood prezentuje swoje zdjęcie z dwoma statuetkami. Dodatkowo 3 Oscary za kostiumy, scenografię oraz charakteryzację otrzymała produkcja Biedne Istoty. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 9. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Tylko krańce północno-wschodnie, wolne od chmur i tym samym wolne od opadów również. Nie pada też na południowym zachodzie, ale cała reszta kraju skąpana w mniejszych lub większych kroplach. 2-3 stopnie na Warmii i Mazurach, im dalej na południe i zachód, tym cieplej. I tak we Wrocławiu, czyli Dolny Śląsk, tam mamy już 14 kresek. Prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Witold Lazar, Michał Jakubik. Zaczynamy nasz codzienny magazyn popularno-naukowy, czyli Trójka przed południem. Najnowsze badania, odkrycia i wynalazki. To wszystko u nas przez najbliższe 3 godziny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start. Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire. We're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby. And they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around. Just dancing in the dark. You can't start a fire. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. A więc słodko zaczynamy nowy tydzień. Dziś poniedziałek, 11 dzień marca. Do kogo dziś na imieniny? Benedykt, Konstanty, Balbina, Dominik, Sylwia, Teresa i Angelika dziś świętują. Potrójnie najlepsze życzenia dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Sołtysa, Światowy Dzień Sanitarny i Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Całkiem niedawno mieliśmy dzień spania w miejscach publicznych. No, sen jest bardzo ważny. A dziś jesteśmy po nocy oskarowej, więc należy nam się, proszę się nie krępować. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. W marcu ruszaj w pole, by po trochu rzucić w ziemię owsa grochu. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say you stay home, going with the flu. Find out from friends that wasn't true. Go out at night with your headphones on again. Walk through the Manhattan valleys of the dead. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. Said I came close. Has anyone come to live underwater for more than a month? Said it was not inside my heart. It was. It said it should tear a kid apart. It does. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't want anybody else. I had a hole in the middle where the lightning went through. I told my friends not to worry. I had a hole in the middle, someone said sure to do. I told my friends not to worry. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Formacja nazywa się The National. 21 minut po godzinie 9, trójka przed południem. Zaczynamy od poważnej sprawy. Proszę Państwa, Pentagon przedstawił nowe ustalenia w sprawie UFO. Przedstawił je w specjalnym raporcie dla Kongresu amerykańskiego. W dokumencie znalazły się informacje, że nie ma dowodów na to, że rząd USA miał interakcje z kosmitami. No rząd może i nie miał, no może nie chcieli z nimi gadać, nie wiem. Dalej czytamy. Większość obserwacji UFO lub niezidentyfikowanych zjawisk anormalnych to były zwykłe obiekty. Rozprzestrzenianie się programów telewizyjnych, książek, filmów oraz ogromnej ilości treści internetowych i wpisów w mediach społecznościowych skupionych na tematach związanych z niezidentyfikowanymi zjawiskami anormalnymi najprawdopodobniej wpłynęło na publiczną rozmowę na ten temat i wzmocniło te przekonania w niektórych częściach populacji, czytamy w raporcie. Wszystkie wysiłki dochodzeniowe na wszystkich poziomach klasyfikacji wykazały, że większość obserwacji była zwykłymi obiektami i zjawiskami oraz wynikiem błędnej identyfikacji, powiedział rzecznik Pentagonu Pat Ryder. Urzędnicy podeszli do raportu z otwartym umysłem, ale po prostu nie znaleźli dowodów na istnienie pozaziemskich gości, dodał. Wzrost liczby obserwacji UFO w latach 60. był prawdopodobnie spowodowany testami zaawansowanych amerykańskich samolotów szpiegowskich i technologii kosmicznej, wynika z raportu. Amerykańscy urzędnicy są świadomi, że raport nie zamknie dyskusji na ten temat, na temat zjawisk paranormalnych. No ja myślę, no bo kto będzie przylatywał i robił kręgi w zbożu, na Pomorzu i w Niechorzu? Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś,

Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Ach, już widać pierwsze oznaki wiosny. Widzę, wiosennie niskie ceny na Allegro mają. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze polskie jabłka Red Jona Prince aż 45% taniej, tylko złoty 79 za kilogram. Oferta ważna do 13 marca. Cena przed obniżką 3,29. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, a z nami też nasz gość Magdalena Składowska z EcoReporters. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja domyślam się, że wiele osób zajmujących się modą z pewnością będzie dziś mówić o pękniętej sukience Emmy Stone. Na szczęście nie przeszkodziło jej to odebrać Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Biedne istoty, ale to też dobra okazja, żeby właśnie porozmawiać o branży odzieżowej. Zajmowałaś się ostatnio w swojej pracy dziennikarskiej tym tematem. No i jakie wnioski? Jakie są dzisiaj największe problemy tej branży? Największym problemem branży jest tak zwany fast fashion, czyli słabej jakości ubrania, które trafiają do sprzedaży, które są noszone zaledwie kilka razy i potem są po prostu wyrzucane. Mamy zbyt dużo ubrań zbyt słabej jakości, z którymi potem nie ma tak naprawdę co zrobić, bo takie ubranie, co prawda, może trafić do drugiego obiegu. Czyli do ciuchlandów na przykład. Do ciuchlandów, lumpeksów, second hand, naprawdę wiele sklepów jest na vintage sklepów, też. Tak. One zyskują popularność, zwłaszcza młode pokolenie widzi w tym pewien trend, żeby ubierać się w takich sklepach. Są świadomi, że jest to działanie dla planety, że można tam taniej kupić ubrania i że można znaleźć coś dobrej jakości. Niestety właśnie to już przestaje być prawdą, bo tam także trafiają właśnie te ubrania z najtańszych sklepów, szyte raptem, prawda, rok temu. Ktoś się ponosił, nie wiem, 3-4 razy. Statystycznie niestety to tak wygląda i one potem trafiają do tych sklepów. Nawet jeżeli ktoś kupi w Ciuchlandzie używaną rzecz, to też jej długo nie ponosi. I Unia Europejska ma ogromny problem z tym, że rośnie góra odzieży, która jest noszona bardzo krótko i która staje się szybko odpadem. Co w takim razie Unia może zrobić? Bo na przykład w innych branżach, chociażby tak jest ze sprzętem elektronicznym, no zachęca do tego, żeby jednak reperować, a nie kupować od razu nowy. Tak, więc branża odzieżowa też będzie musiała podlegać temu prawu, żeby takie ubrania dawały się naprawiać, tak, żeby nie można było na przykład wyrzucać rzeczy, które nie zostały sprzedane. Teraz, jak pokazują najnowsze badania Europejskiej Agencji Środowiska, od 4 do 9% ubrań, które nigdy nie zostały nałożone, bo zostały na przykład zwrócone przez internet albo miały jakąś wadę, one po prostu są spalane, tak? One trafiają do spalarni albo są eksportowane na przykład do Afryki. Tutaj jednym z głównych odbiorców jest Ghana. I tam lądują na wysypiskach odpadów, tak? Więc, czyli to też jest problem w tej walce o planetę. Tak, jest to problem, który dostrzega właśnie Unia Europejska i branża będzie musiała stawić czoła problemowi recyklingu, tak, ponownego wykorzystania tych ubrań. Już teraz spora część tych ubrań, które są wycofywane z rynku, chociażby, nie wiem, wrzucamy je do pojemników takich, które stoją na ulicy, tak, z takich, gdzie jest zbiórka odpadów. Spora część po prostu jest przerabiana na przykład na wypełniacze, na ścierki, na izolację, tak, czyli jest inaczej wykorzystywana, ale to też powinniśmy dążyć do tego, żeby to był recykling taki, że odzyskujemy włókna i ponownie ten materiał nadaje się do tego, żeby uszyć ubranie. No, z tym jest największy problem, bo naprawdę ta jakość nie pozwala często na cokolwiek, tak, żeby później zrobić z takim ubraniem. Czyli niska jakość to jeden problem. Inny problem związany z produkcją odzieży to jednak niestety też współczesne niewolnictwo, bo widzimy, że w krajach, gdzie odzież przede wszystkim jest produkowana, czyli Indie, Bangladesz, Pakistan, no tam wiele osób żyje poniżej tej granicy ubóstwa nawet przyjmowanego. Te warunki pracy no, są naprawdę trudne. Branża musiała się z tym mierzyć przez ostatnie lata, tak? To było jeden z najgłośniejszych zarzutów wobec tych sieci, że wykorzystują na przykład pracę dzieci, czy też ci szwacze pracują w uwłaczających warunkach, więc no pytanie tak, do jakiego stopnia te sieci rzeczywiście dbają o to, żeby zapewnić godne warunki pracy. No i tutaj wydaje się, że ta świadomość urosła, natomiast pytanie, jak bardzo to jest kontrolowane, no przy takiej konkurencji, tak, jeżeli my kupujemy bardzo tanio ten ciuszek, to musimy sobie zdawać sprawę, że ktoś ponosi za to koszty takie, że jemu po prostu mało płacą, tak? Więc tutaj dochodzi ten aspekt etyki odpowiedniej płacy. I tego, że my powinniśmy być po prostu świadomymi konsumentami mody także. Tak, dokładnie, że to powinno też mieć swoją wartość, tak? Że jeżeli za coś płacimy, to wiemy, że ktoś to włożył pracę, tak? Kolejny temat. Do portu w Niemczech dotarł niedawno statek, który dostarczył kilka tysięcy chińskich samochodów elektrycznych do Europy. Zaplanowane są kolejne transporty. Czy w takim razie tanie elektryki z Chin zaleją Europę? To jest temat, który rozgrzewa branżę motoryzacyjną. Można powiedzieć, że zszokowało to branżę, że 5 tysięcy tanich samochodów chińskich, bynajmniej nie z dolnej półki, tak? To raczej te z górnej półki dotarły do Europy. No i pytanie, jak to zmieni całą branżę. Mówi się, że to jest taki koń trojański tutaj na europejskim rynku, co robić. Jest taki pewien objaw paniki, bo co tu dużo ukrywać, europejskie samochody elektryczne przez ostatnie lata mocno drożały. Wywołało to też dużo takiej dyskusji, do jakiego stopnia tak naprawdę powinniśmy wspierać te auta elektryczne, skoro one są tak drogie, skoro one są coraz większe, skoro one są tak naprawdę dla coraz bogatszych osób, tak, że to nie jest dla takiego przeciętnego Kowalskiego, żeby kupić sobie takie auto elektryczne. No i wydaje się, że tutaj ten transport dosyć mocno namiesza na rynku chińskich elektryków. Już widać takie zapowiedzi ze strony francuskich producentów, że oni wrócą do tego, żeby produkować mniejsze i tańsze auta, że może zawalczą trochę o ten rynek. A z drugiej strony jest postępowanie wszczęte przez Komisję Europejską, żeby nałożyć wyższe cła na samochody elektryczne z Chin, żeby one nie zaniżały ceny, tak? Podejrzewa się, że Chiny dotują ten przemysł, tak? Że sprzedają poniżej kosztów te auta. Pytanie, czy rzeczywiście Komisja Europejska udowodni to, bo ostatnio bardzo tanieją baterie do elektryków. Staniał lit na rynkach światowych, przez to spada też cena baterii elektrycznych, a to jest największy koszt takim elektryków. Więc tak czy siak wygląda na to, że możemy spodziewać się spadku tych cen aut elektrycznych. No i zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie jakiś taki przełom na rynku. No na razie nie widać tej rewolucji, raczej to jest taka ewolucja. A sprzedaż aut elektrycznych rośnie, ale nie w takim tempie, jak wszyscy by chcieli, tak, żeby coś tutaj zmienić. Do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, Komisja Europejska nakazała tutaj obserwację tego rynku i zobaczymy, czy te cła będą wprowadzane, czy nie. Magdalena Skłodowska z Eco Reporters była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Ekonomia dziś w Trójce, także po południu o 16.30 kolejny serwis trójkowej redakcji ekonomicznej. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a potem o 18.30 zamkniemy wszystko ekonomicznym podsumowaniem dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa na zegarze za 20 minut. 10. Can't deny, can't deny. 12,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Tu trójka przed południem, trójkowe pasmo popularno-naukowe. Czy widzieli już Państwo Dune? No jeśli nie tę najnowszą, to może chociaż tę pierwszą część. Pytam, bo tam pojawiają się pojazdy powietrzne, ornitoptery. Ornitopter to jest taki statek powietrzny, który może latać poprzez trzepotanie skrzydłami. Sprawa tutaj wcale nie jest prosta, o czym przekonał się już Leonardo da Vinci. Nie wystarczy po prostu machać skrzydłami. Ten ruch jest o wiele bardziej skomplikowany. Tymczasem Chińczycy pokazali materiał filmowy przedstawiający ornitopter, jak twierdzą, najbardziej realistycznie odwzorowujący wygląd i ruchy prawdziwego ptaka. Oni naprawdę to zbudowali, proszę Państwa. Sprawa jest poważna. Eksperci twierdzą, że nowy dron, zwany Małym Sokołem, może mieć ogromne zastosowania, wojskowe i cywilne. No, na przykład w monitoringu ekologicznym nie będzie przeszkadzał innym zwierzętom czy innym ptakom. Ochronie środowiska również, ale też nadaje się idealnie do wojskowych operacji specjalnych, na przykład szpiegowskich.